w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 25 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trener Adam Nawałka po mundialu odda się do dyspozycji Piłkarskiego Związku. Na początek relacja naszego specjalnego wysłannika do Rosji. W Gdyni rusza forum Wizja Rozwoju. To największe spotkanie w północnej Polsce poświęcone gospodarce. Można już posłuchać Polskiego Radia Literatura. Będzie towarzyszyć festiwalowi Dwa Teatry. Trener Adam Nawałka nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przyszłości. Selekcjoner zapowiedział, że po Mistrzostwach Świata odda się do dyspozycji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wczoraj Polacy przegrali z Kolumbią 0-3 i po wcześniejszej porażce z Senegalem 1-2 stracili szansę na wyjście z grupy. W Soczi, gdzie nadal trwa konferencja trenera i kapitana naszej drużyny Roberta Lewandowskiego, jest nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Adam Nawałka wielokrotnie powtarzał, że bierze pełną odpowiedzialność za wynik reprezentacji Polski. Dodał jednocześnie, że dyspozycja zawodników przed Mistrzostwami Europy we Francji była lepsza niż przed trwającymi Mistrzostwami Świata. Trener kadry narodowej podkreślił, że o porażce zaważyły przede wszystkim umiejętności piłkarskie. Słowa te potwierdził kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Walczyliśmy, daliśmy z siebie wszystko. Było widać różnicę klas przede wszystkim. Walczyliśmy o to, żeby było jak najlepiej na tym turnieju, ale na ten moment po prostu na więcej nas nie było stać. I wydaje mi się, że mając też takie problemy, jakie mieliśmy przed mundialem, jeśli chodzi o kontuzję, o brak gry, to każdy z nas chciał dać jak najwięcej. Jak widać, że to było za mało. Z jednej strony ciężko jest całą walką zdobyć punkty. No to niestety na mundialu to jest zdecydowanie za mało. Przed Polakami jeszcze jeden mecz na turnieju w Rosji. Za 3 dni biało-czerwoni zagrają w Wołgogradzie z Japonią. Soczi, Jan Kałucki. I zmieniamy temat. Największe w północnej Polsce spotkanie poświęcone gospodarce rozpoczyna się w Gdyni. Podczas forum Wizja Rozwoju głos zabiorą zarówno eksperci, jak i przedstawiciele rządu. W Gdyni jest nasz reporter Przemysław Lis. Witaj. Przemku, o czym dokładnie będą dyskutować goście spotkania? Forum Wizja Rozwoju to 17 bloków tematycznych, 96 paneli dyskusyjnych i prawie 500 prelegentów. Zebrani w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni goście będą dyskutować m.in. o energetyce, szkolnictwie zawodowym, startupach, ekomobilności i transporcie. To bardzo ważne i potrzebne spotkanie, mówi posłanka Małgorzata Zwiercan, jedna z inicjatorek organizacji wydarzenia. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ta konferencja właśnie wniesie ten dobry powiew rozmowy. Nie tylko mówienie o tym, co jest dobre i to tylko z jednej strony, ale również oczekujemy właśnie takiej krytyki od panelistów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. W Forum Wizji Rozwoju wezmą również udział premier Mateusz Morawiecki i ministrowie przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju, rodziny, pracy i polityki społecznej, a także edukacji narodowej. Wieczorem podczas uroczystej gali zostaną też wręczone nagrody gospodarcze. To był Przemysław Lis. Dziękuję za relację. I zmieniamy temat. Można już słuchać Polskiego Radia Literatura. W końcu się to udało. To jest, ja nie waham się tego powiedzieć, historyczna chwila. Radio Literatura to było marzenie wszystkich ludzi zajmujących się sztuką w radiu wielu pokoleń. To dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Rozgłośni można posłuchać w technologii cyfrowej DAB+, a także w internecie oraz na swoim smartfonie dzięki aplikacji. Co tam znajdziemy? Będziemy prezentować to wszystko, co przez minione lata zostało zrealizowane w Polskim Radiu. A Polskie Radio to jest świątynia słowa. I wszyscy ci niezwykli, cudowni artyści, którzy tutaj przez 90 lat przychodzili. To wszystko, co udało się zarejestrować, te niezwykłe głosy, wspaniałe wykonania, reżyserzy najwspanialsi na świecie. A Radio Literatura ma wprowadzić słuchaczy w atmosferę tegorocznego festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Na razie będzie nadawać do 8 lipca. S3 częściowo gotowa. To ważne dla kierowców na Dolnym Śląsku. Otwarto bowiem fragment drogi pomiędzy Legnicą a Lublinem. Kilkanaście kilometrów idealnie gładkiej drogi po dwa pasy w każdym kierunku, do tego punkty obsługi pasażerów ze strefami rekreacji. To właśnie staje się faktem. Niestety na kilkunastokilometrowym odcinku zgodnie z planem droga miała być dziś również otwarta aż do granicy Dolnego Śląska w kierunku Zielonej Góry. Po tym jak podwykonawcy pokłócili się z konsorcjum budowlanym, w okolicach Polkowic wciąż trwają roboty drogowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że z Lubina do zjazdu na Głogów S3 dojedziemy jeszcze w tym roku. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami burze, lokalnie z gradem, wysoko w Tatrach śnieg. Na północy i w centrum opady mogą być intensywne i tam też wiecznie. Od 15 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 21-22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już prawie 6 minut po południu. W ubiegłym tygodniu w Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim przeprowadzono głosowanie dotyczące zmian w prawie autorskim. Eurodeputowani chcą walczyć z piratami w sieci. Głosowanie w komisji wygrali zwolennicy wprowadzenia nowych przepisów. No i rozpętała się burza. Przeciwnicy zmian uważają, że to koniec wolności w internecie i wprowadzenie cenzury. O co chodzi? Portale internetowe mają być odpowiedzialne za to, co publikują użytkownicy. Zatem będą zobowiązane do stworzenia specjalnych mechanizmów filtrowania treści. Jeden z artykułów projektu zakłada wprowadzenie tzw. podatku od linków. Właściciel treści będzie mógł zażądać opłaty za opublikowanie nawet małego fragmentu swojego tekstu czy zdjęcia. Dzielenie się linkami albo na przykład memami będzie mogło być uznane za złamanie prawa autorskiego. Prawdopodobnie zostaną stworzone także mechanizmy, które utrudnią wyszukiwanie tekstów. Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ma, zdaniem jej twórców, chronić prawa autorskie artystów, wydawców prasy, właścicieli wiadomości. Z drugiej strony m.in. europoseł Stanisław Żółtek uważa, że grozi nam totalna inwigilacja i likwidacja wolności słowa. Dyrektywa o prawie autorskim, czy tak, czy nie, już teraz czekam na Państwa komentarze, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest eurodeputowany pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam Pana, witam Państwa, pozdrawiam z Gniezna, z Wielkopolski. Wiem, że polscy europosłowie są w sprawie tej dyrektywy podzieleni i tak na przykład w Platformie Michał Boni sprzeciwia się zapisom dyrektywy, a Tadeusz Zwiewka jest za. A Pan? Byłby Pan skłonny przyjąć dyrektywę w takim kształcie? Zwracam uwagę, że ważne jest, kto głosuje, a na razie głosował pan Tadeusz Zwiewka i głosował za tą regulacją, która jest de facto wprowadzeniem cenzury. Bo pan Michał Boni nie zasiada w tej komisji prawnej, a pan Tadeusz Zwiewka owszem tak. Tak, i dlatego też akurat Tadeusz Zwiewka jest najwyżej umocowanym w sensie politycznym członkiem PO w Europarlamencie, jest prezydium frakcji Europejskiej Partii Ludowej, to traktuje jego głosowanie jako głos PO. Jeśli chodzi o mnie i o nas, no to jesteśmy zdecydowanie przeciwni cenzurze w internecie. Uważamy, że oczywiście trzeba zadbać o mechanizmy chroniące twórców, o prawa autorskie, ale nie w taki sposób, żeby dać pretekst czy powód, aby prowadzić mechanizmy de facto cenzury, kneblowania internetu, które uderzą w wolność słowa, uderzą przede wszystkim także w młodych ludzi, którzy nie tylko, ale w dużym stopniu korzystają z internetu. Tego typu regulacje są niepotrzebne. Myślę, że są one efektem pewnego lobbingu. Nie ma co ukrywać tego. Powiedzmy o tym wprost i otwarcie i szczerze. A kto w takim razie lobbuje w tej sprawie? No, myślę, że lobbują ci, którzy tracą na tym, można uzyskiwać w internecie wiadomości, wiedzę, która do tej pory była przede wszystkim przeznaczona dla tych, którzy na przykład płacili za gazety, czy płacili za również różne internetowe wydania. No tak, ale trudno oczekiwać od twórców, czy jak pan wspomniał, od wydawców gazet, że będą udostępniali w treści swoje artykuły, czy całe łamy za darmo, prawda? Jasne, ja podkreślam, nie wolno przy okazji wylewać dziecka z kąpielą, tym dzieckiem jest wolność słowa. Jestem za tym, żeby powstał rozsądny kompromis, no ale sytuacja, w której de facto wprowadzi się jakiś taki walec cenzury, no jest sytuacją bardzo niepokojącą. Tadeusz Zwiewka zarzuty dotyczące cenzury uważa za manipulację, ale takie zarzuty by często padały, padają również z pana ust. Chodzi między innymi o to, że portale będą musiały monitorować treści, które zamieszczają użytkownicy. No, ale z drugiej strony przecież już teraz monitorują. Zdarza się, że niektóre treści są blokowane właśnie ze względu na łamanie praw autorskich. Dotyczy to na przykład umieszczanych w internecie filmów. Zatem może te obawy, między innymi pańskie, są troszkę na wyrost. No, pan jest dobrze przygotowany, widzę i bardzo się z tego cieszę, bo dyskusja jest partnerska. Natomiast no, podkreślam, to, że takie tendencje są, nie oznacza, że dając prawne instrumentarium, aby je już, że tak powiem, wprowadzić nie tyle tylnymi drzwiami, co główną bramą, no to jest oczywiście bardzo ryzykowne i bardzo by uderzało w wolność słowa. Ja myślę, że już kończąc, tak, bardzo proszę. Że wie pan, jeżeli zakładamy stuprocentowo dobrą wolę, to może jeszcze dałoby się jakoś te regulacje tak ukształtować, żeby nie było to kosztem właśnie użytkowników. Ba. Ale obawiam się, że po prostu wielu skorzysta z tego, żeby wprowadzić pewną nieformalną, ale de facto faktyczną cenzurę. Monitoring, o którym wspomniałem, opisany jest w artykule 13 tego projektu, o którym mówimy, ale dotknął pan rzeczy zasadniczej. Powstaje pytanie. Obawiam się, że trudno będzie o odpowiedź. Czy można stworzyć mechanizm, który z jednej strony wychwyci umieszczanie treści bez licencji, bo o to chodzi, a z drugiej strony nie będzie narzędziem i z jednej strony inwigilacyjnym, z drugiej strony takim, który można postrzegać jako formę cenzury. Proszę pana, ja uważam, że polscy internauci zasługują na więcej niż tylko wojnę. Wojnę ekonomiczną między, też mówiąc już otwartym tekstem, bo myślę, że słuchają nas ludzie, którzy się interesują tym tematem i sporo o tym wiedzą, między Google z jednej strony, a z drugiej strony wydawcami największych koncernami, które mają najwięcej gazet i są obecne w całej Europie, także w Polsce. No, naprawdę ja rozumiem tutaj walkę ekonomiczną i nie trzymam za nikim kciuków, natomiast mnie interesują przede wszystkim Polacy, także młodzi Polacy, którzy powinni mieć nieograniczony dostęp i nie chcę, żeby byli stratni na tej regulacji. Zgoda, ale... Znaczy, ja powiem tak, kończąc. Tak. Uważam, że obecna regulacja będzie uderzała w wolność słowa. Mam nadzieję, że można zrobić to w sposób znacznie lepszy, ale mniejszym złem jest zostawienie tego, co jest obecnie, niż wprowadzanie tych zapisów, które uważam, że naprawdę są groźne i niepotrzebne. Ale wolność słowa, jak wiemy, nie oznacza, że wolno powiedzieć wszystko, a przecież bardzo często użytkownicy internetu, bądźmy szczerzy, no nie przejmują się prawami autorskimi. Umieszczamy, przesyłamy filmy, artykuły, zdjęcia, memy. Zwolennicy tej dyrektywy, temu ma służyć 11 artykuł tego projektu, chcą, by po prostu autorzy zarabiali. Zaznaczają, że akurat linkowanie jest wyłączone spod tego artykułu wspomnianego 11. No, tylko czy nie wiadomo, czy będę mógł na przykład przesłać bez obaw o to, czy nie łamie prawa mema albo zdjęcie. Okej, to co pan mówi i to co także eksperci, z którymi rozmawiałem, mają od wielu miesięcy, mówią do mnie, to skłania do jednego wniosku. Mhm. Skoro rzeczywiście jest szereg taków zapytania i nie lekceważąc absolutnie praw autorskich i właśnie szczerze za nimi się ujmując, jednocześnie pamiętając o możliwości zawracania wolności słowa w internecie, uważam, że trzeba pracować nad tą regulacją dłużej, a nie zgadzać się na obecny jej kształt. Mhm. I w moim przekonaniu w tym obecnym jej kształcie powinniśmy być jako polscy europosłowie temu przeciwni, obojętnie podziałów politycznych. Czytałem komentarze w internecie, a jakże, że w gruncie rzeczy walczymy nie o wolność sieci, której tak naprawdę dawno nie ma, ale o interesy wielkich firm, które poruszą niebo i ziemię, by obronić swój taki model biznesowy. Chodzi m.in. o Google, chodzi o Facebooka. Problem w tym, że kanały dystrybucji zostały dawno już zmonopolizowane w internecie. No i że zarabiają najwięksi. Czy paradoks nie polega na tym, że przeciwnicy dyrektywy chcą walczyć się z czymś, czego ofiarami już dawno jesteśmy? Ja już to powiedziałem dość dobitnie, że mnie nie interesuje wojna między Google a Axel Springer na przykład. Naprawdę mnie to nie interesuje. Z punktu widzenia polskich internautów te przepychanki, za którymi stoją olbrzymie pieniądze, multiplikowane przez ileś tam krajów, w Europie nie tylko przecież, to jest mniej ważne. To, że, wie pan co, przepraszam za taką metaforę, może tak, trochę ostrą, ale to, że istnieje złodziejstwo na świecie, nie oznaczać powinno, że wprowadzamy przepisy, które to złodziejstwo w jeszcze większym stopniu będzie promować. To metafora, że tak powiem, może i ostra, pokazująca, że nie należy, że tak powiem, jeżeli są pewne tendencje negatywne, o których pan sobie wspomniał, żeby tym tendencjom negatywnym dawać jeszcze bardziej zielone światło, a tak odbieram tą regulację, oczywiście będąc otwartym na argumenty naszych oponentów. Ryszard Czarnecki jest moim gościem, eurodeputowany. Bardzo panu dziękuję. Spotkamy się raz jeszcze, jeśli pan pozwoli, na antenie przed godziną 13. Mam taką nadzieję. Zatem dziękuję do bardzo. Usłyszenia 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle do państwa dyspozycji, a sonda nasza przed godziną 13. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry panu. Redaktorze. Panie redaktorze, prawa autorskie, każda własność intelektualna musi być chroniona. Prawnie. To dobro każdego człowieka, to dobro kraju, które wykorzystuje wszelkie prawa autorskie, każdą własność intelektualną dla jego rozwoju i trwania. Mm. Najważniejsze, aby nie zatracić sensu ochrony prawa autorskiego, tak, aby nie stało się to cenzurą i atakiem na wolność słowa. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Ryszard z nami. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Żarzewskiej. Panie redaktorze, najlepszą ochroną danych własnych i intelektualnych i tak dalej rzeczy jest nie prezentowanie w internecie, bo skoro ktoś ujawnia to publicznie, to musi się liczyć z tym, że ktoś to wykorzysta w taki czy inny sposób, jeżeli chodzi o internet, bo nie mówię o innych sposobach piratowania, tam jakieś plagiaty książek czy tak dalej. Ale główną zasadą jest to w internecie, że jest swoboda. Jeżeli ja zamieszczam jakieś treści i nie ktoś cytuje potem, no to trudno mieć pretensje do kogoś, że to wykorzystał, skoro to jest zamieszczone i domaga się czegokolwiek. Jeżeli chce się chronić, no to się nie zamieszcza. Nie publikuje, no i koniec, no i tyle. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Dyrektywa o prawie autorskim, czy tak, czy nie? Panie Patryku, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry słuchaczom. Ja akurat dzisiaj w nocy komentowałem w internecie post pana Tadeusza Zywiewki, który wychwalał tą dyrektywę. Natomiast zwróciłem uwagę na brzmienie artykułu 13, który tutaj jest jakby kontrowersyjny. To jest ten artykuł, przypomnijmy, który zakłada monitorowanie treści, prawda? Dokładnie. Chodzi o to, że on mówi, że te platformy, które zajmują się uzasadnieniem treści, muszą posiadać umowy licencyjne z posiadaczami praw autorskich. Natomiast w przypadku braku umowy albo braku zgody na taką umowę, bo ktoś oczywiście może się nie zgodzić, żeby jego treści na jakimś tam portalu publikować, muszą wprowadzić środki, które zapobiegną udostępnianiu tych chronionych treści przez użytkowników. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to znaczy, że takie duże platformy, YouTube, Facebook, tego typu serwisy muszą wprowadzić automaty, które będą to robić, bo żaden człowiek przy tej ilości treści nie da sobie rady, to wiadomo, tak. tego przefiltrować. No i teraz, takie automaty oczywiście pięknie zadziałają, gdy ktoś wrzuci na przykład fragment filmu albo piosenkę. Natomiast jeżeli jest tak, że na przykład ktoś, jest jakaś impreza rodzinna w restauracji i ktoś nagra, nie wiem, toast, który tam jest wznoszony i będzie chciał go umieścić na swoim profilu na portalu społecznościowym, i okaże się, że to nie może zrobić, dlatego że akurat w tyle leciała tam piosenka, która była objęta prawami autorskimi. Albo na przykład, nie wiem, nagranie dziecka, które akurat występuje na jakimś turnieju tanecznym, chcemy je udostępnić swoim znajomym, nie całym internetowi, ale wybranej grupie znajomym. A podkład muzyczny jest chroniony, tak? Tak, a podkład muzyczny jest chroniony, że tak powiem, zgodnie z polskim prawem, to jest całkowicie legalna rzecz, udostępnienie tego swoim znajomym. To jest, dzieje się w ramach dozwolonego użytku, a tutaj bezduszny automat rozpozna tę piosenkę i będzie musiał to zablokować. I według mnie to jest ewidentna cenzura. Takich przykładów jest multum i naprawdę można znaleźć mnóstwo scenariuszy, gdzie to zadziała. Reforma jest oczywiście potrzebna, bo na przykład, nie wiem, czy pan ma takie doświadczenie, ale na przykład pojedzie człowiek na delegację do Niemiec i tam się okazuje, że połowa YouTube'a, którą może sobie w Polsce obejrzeć, nagle tam nie działa, bo tam są inne organizacje zbiorowego zarządzania, inne te porozumienia. I dobrze byłoby, gdyby na przykład w całej Europie, a idealnie na całym świecie, dało się, że tak powiem, te wszystkie organizacje mogły się dogadać. Natomiast nie można tego robić w taki sposób, że się wprowadza właśnie cenzurę, która jak słyszę, kończąc, chcę dać szansę innym słuchaczom. Pozdrawiam pana, jest pan na nie, pan Andrzej. Jeszcze panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. A ja chciałem powiedzieć tak, że mi się wydaje, że z tą cenzurą to jest szerszy zakus i mi się wydaje, że tutaj nie chodzi o treści merytoryczne typu muzyka czy tam jakieś teksty, które ktoś tam sobie gdzieś podebrał czy muzykę, którą gdzieś tam skopiował i puścił dalej. Bo to jest, będzie i tego nie unikniemy gdzieś tam. Tu chodzi o coś innego. Od pewnego czasu krążą informacje po internecie i tak dalej, że nasza ówczesna władza, która niby robi lepsze zmiany, chce nam zafundować zakaz wszelkich treści pornograficznych i nie tylko pornograficznych, jeżeli chodzi o internet. Po prostu to w jakiś sposób zakazać i ukrócić. No nie, no rzecz dotyczy, jeżeli o tym samym mówimy, pornografii i pornografii dostępnej dla dzieci. W tym jest problem. Pan Gerwazy komentuje: serdeczne dzięki za poruszenie tego tematu. Szkoda tylko, że tak późno, albowiem wszystko wskazuje na to, że owa dyrektywa została już przegłosowana. Przegłosowana, by, drogi słuchacze, przypomnijmy, w komisji prawnej. Na razie. System, pisze słuchacz, utoruje drogę jedynie największym portalom internetowym do swobodnego udostępniania treści. Te słynne artykuły 11 i 13 to jest mur z furtką dla lobbystów, nie zaś efektywne rozwiązanie, pisze pan Gerwazy. Pan Krystian jeszcze z nami. Panie Krystianie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Chciałbym się odnieść do tej kwestii tak zwanej cenzury, którą chce się wprowadzić. Te przepisy najlepiej, gdyby były bardzo proste, jasne i czytelne, ponieważ no nie wiem, co w takiej sytuacji, kiedy wiadomo, teraz bardzo popularni są streamerzy, kiedy taki streamer podczas transmitowania audycji słucha po prostu muzyki. No ja nie ukrywam, często na przykład o różnych ciekawych piosenkach czy autorach dowiadywałem się w ten sposób i po czym kupowałem oryginalne płyty. I teraz czy tego typu prezentowanie, słuchanie tej muzyki podczas streamowania, czy też opatrzenie danego nagrania, filmu jakimś dźwiękiem, czy to jest legalne, czy nielegalne. I teraz do kiedy jest legalne, kiedy jest nielegalne. To, po prostu, żeby te przepisy były na tyle klarowne, jasne, nieskomplikowane i krótkie, żeby każdy mógł problem w tym, jak twierdzą fachowcy, że właśnie nie są nieskomplikowane. Są skomplikowane i pozwalają na różne interpretacje. Pan Grzegorz napisał: po przejrzeniu projektu rzucają mi się w oczy dwa problemy. Po pierwsze, koniec z cytowaniem, na przykład w memach, idiotycznych wypowiedzi polityków i innych osób bez pozwolenia ze strony autora. Czyli jest to ograniczenie, zdaniem pana Grzegorza, wolności wypowiedzi. Po drugie, sabotaż treścią. Skoro to właściciel portalu jest odpowiedzialny za treść, a nie autor, to wystarczy na portalu konkurencji, na przykład na forum, opublikować własną treść, a potem pozwać ich za naruszenie mojej własności intelektualnej. To oznacza koniec otwartych portali i forów i swobodnej wymiany poglądów. 7 trójek na początku 22. Alek Tarkowski, dyrektor Fundacji Centrum Cyfrowe. Dyrektywa jako taka jest potrzebna i to od dawna, bo świat bardzo się zmienia, zmieniają się technologie komunikacyjne, a to te technologie reguluje prawo autorskie i przepisy takie kluczowe dotyczące prawa autorskiego były pisane 10-15 lat temu, więc rzeczywiście zmiany są potrzebne. Pytanie, czy są potrzebne zmiany w tym właśnie kształcie, jakie zaproponowała Komisja Europejska, jaki poparł będzie Parlament w postaci swojej komisji prawnej. Moja organizacja uważa, że nie, że to nie jest ta dyrektywa, której byśmy ostatecznie chcieli. Po pierwsze, jest ona zbyt wąska, nie rozwiązuje ona kluczowych problemów użytkowników, nie gwarantuje ona im pewnych praw, które dzisiaj są im potrzebne, no i wprowadza kilka bardzo kontrowersyjnych pomysłów na czele z tak zwanym filtrem treści. Pan Miłosz napisał: nie wyobrażam sobie braku tych wszystkich memów po wczorajszym meczu Polaków. To musi zostać. 7 trójek na początku 22. Dyrektywa o prawie autorskim. Czy za, czy przeciw? Pan Marcin. Panie Marcinie? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Ja uważam, że jestem przeciwny i uważam, żeby internauci zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej powinni się zbuntować przeciwko tej dyrektywie i wyjść, tak jak w przypadku ACTA wyszli wcześniej protestować, ponieważ pod płaszczykiem praw autorskich niby ogranicza nam się wolność, tak samo jak w innych dziedzinach życia, pod płaszczykiem bezpieczeństwa od terroryzmu, od tego czy tamtego też nam się wolność ogranicza i niedługo będziemy wszyscy żyli jak w jakiejś złotej klatce, gdzie wszystko będzie przepisami regulowane, każdy krok nasz będzie też regulowany, oddychanie może będzie regulowane, będziemy podatki za powietrze płacić, za wodę, bo już za wodę będziemy płacić, bo powstały Wody Polskie, nie wiem po co, komu te dodatkowe urzędy są potrzebne, no ale woda jest przecież wspólna, z nieba leci, no ale wszyscy mamy za nią płacić. Wyobraźnia dotycząca podatków nie zna granic. W Anglii są takie hrabstwa, gdzie płaci się podatek za widok za oknem. Pan Paweł napisał: czy nasze wypowiedzi w programie za, a nawet przeciw, też będą podlegały pod tę dyrektywę. No i kto będzie nam płacił, pyta słuchacz, za naszą własność intelektualną? Panie Hubercie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry wszystkim. Ja po prostu twierdzę, że środowiska neomarksistowskie w Unii Europejskiej przegrywają z rozsądkiem w sieci. I tyle w tym temacie. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Dyrektywa o prawie autorskim za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. To już 28 minut po południu. Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. Ta dyrektywa generalnie powoduje, że ludzie, którzy nawet będą prowadzić, nie wiem, stronę internetową, czy posługiwać się materiałem, który w jakiś sposób posiada prawa autorskie, będą mieli bardzo ograniczone możliwości działania. To de facto doprowadzi do tego, że wolny internet, czy też wolna cyrkulacja treści zostanie bardzo ograniczona. No niestety to doprowadzi do takiego podmywania liberalizmu i tych wartości liberalnych, które zawsze były osnową internetu. Doprowadzi to do jeszcze konsekwencji długofalowych, których w tym momencie nawet sobie nikt jeszcze nie zdajemy sprawy. Pan Maciej napisał: może i samo założenie tych przepisów nie jest złe, bo chroni autorów różnych treści. Jednak możliwości egzekwowania, jakie pozostawia dyrektywa, są mocno nadwymiar. Moim gościem jest pani dr Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji. Witam panią, kłaniam się. Witam serdecznie państwa. Dyrektywa o prawie autorskim dużo zmieni w internecie? No na pewno dużo zmieni, natomiast trzeba pamiętać, że ostatnia dyrektywa dotycząca w ogóle prawa autorskiego to jest 2001 rok, więc tak naprawdę całe prawo, które mamy obecnie, jest no 17-letnim prawem zupełnie niedostosowanym do rzeczywistości obecnej i chyba wszystkie strony zgadzają się, że no, nowe prawo jest tutaj absolutnie niezbędne. I wiele tych rzeczy w tej konkretnej dyrektywie jest niezwykle potrzebnych, bo chroni również konsumentów, tak? Chroni nas przed złym wykorzystywaniem nawet zdjęć, które sami umieszczamy na Facebooku. Czy my chcielibyśmy, żeby te zdjęcia, które umieszczamy w mediach społecznościowych, ktoś wykorzystał, robił z nich na własny użytek i potrzebę różne rzeczy? No, oczywiście, że nie. No tak, natomiast ale są dwa faktycznie artykuły dosyć kontrowersyjne. 11, 13? Oczywiście, te dwa artykuły i one wymagają dalszej debaty, to znaczy ja mam wielką nadzieję, że jednak przed głosowaniem, które zapowiedziane jest na samym początek lipca, ta ilość presji, która jest dzisiaj na Parlamencie Europejskim, ale również na Komisji Europejskiej, no odnajdzie faktycznie zostanie wysłuchana. Słuchacze argumentują w ten sposób dzisiaj, wypowiadając się na naszej antenie, że jeśli by autor sam zamieszcza jakieś treści, albo redakcja, albo właściciel, no to liczy się z tym, że to będzie kopiowane, to będzie przesyłane. Ale z drugiej strony, jakże często te różne treści są zamieszczane bez zgody, bez wiedzy autora, dokładnie, prawda? Dokładnie. I trzeba też pamiętać, że coraz więcej dzieci umieszcza treści, a więc osoby niepełnoletnie umieszczają treści, swoje zdjęcia, zdjęcia swoich kolegów. I oczywiście prawnie bardzo trudno egzekwować od takich osób niepełnoletnich, nawet w takim obszarze, na drodze sądowej. Więc to jest niezwykle skomplikowana materia i no, w jakiś sposób to musi być regulowane, no, ale musi być to regulowane oczywiście rozsądnie. Czy to są przepisy, które pani zdaniem mogą godzić wolność poruszania się działań w internecie? No, pewnie należałoby najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest ta wolność, bo przecież wolność słowa, jak już powiedziałem, czy działań, nie oznacza, że wolno wszystko. Tak, no też trzeba sobie zadać pytanie, co to jest własność. Czy wolność pozwala nam brać innych rzeczy, innych własność, przywłaszczać i używać do swoich celów. No oczywiście w takim codziennym, realnym, tutaj digitalnym świecie na to nie pozwalamy, tak? Uważamy, że to jest przestępstwo, że to jest kradzież. W internecie, kiedy mam taką olbrzymią ilość informacji, ale taką ilość tak zwanego kontentu, no to wydaje nam się, że to, że tutaj pożyczymy jedno zdjęcie albo tam drugie, tutaj z nim coś zrobimy, to przecież nikomu to nie szkodzi. Ale niestety w rzeczywistości tak często nie jest, oprócz tego, że część tego kontentu powstaje tylko i wyłącznie dlatego, że no, ktoś na to pracuje i ktoś z tego tytułu uzyskuje jakieś dochody, a my zapożyczamy to bez płacenia za wykorzystanie tego kontentu, to też jest nieuczciwe, to też nie jest w pełni wolność, bo ta osoba też ma wolność, tą wolność wykorzystuje do tego, żeby na swoim dziele no oczywiście zarabiać. No tak, ale ta zmiana to jest nałożenie na wydawców przede wszystkim tej odpowiedzialności, czy też konieczności zdobycia licencji. To było do tej pory przerzucane na użytkowników. Mam takie pytanie natury ogólnej. Czy internet jest dla pani taką wciąż przestrzenią wolności? Bo niektórzy twierdzą, że już dawno taką przestrzenią nie jest. No być może tak zwany dark internet, no ale ten, jak wiadomo, jest dla nielicznych. To znaczy, no musimy mieć świadomość i chyba każdy z nas ma świadomość, że treści na internecie często są moderowane nie tylko przez firmy, nie tylko przez różne grupy wpływów, ale również przez rządy państw. Tak, niestety. Tak, no bo ktoś przytomnie zauważył, że w sieci tak naprawdę jesteśmy towarem sprzedawanym przez oczywiście serwisy. Z drugiej strony jesteśmy darmową siłą roboczą, bo to my wrzucamy absolutnie treści, generujemy absolutnie ten ruch. Dlatego ja jestem bardzo, bardzo wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o krytykowanie wszelkiej legislacji, wszelkich ustaw, które wychodzą w tym momencie z Unii Europejskiej, ponieważ duch tych ustaw, w większości przynajmniej, tego prawodawstwa jest właśnie próbą ochrony konsumentów i atakiem raczej na tych, którzy czerpią zyski z udostępniania różnych treści, do których często nie mają prawa i nie przerzucają to na nas, na użytkowników, ten obowiązek, ale właśnie na różnego rodzaju portale. I jest oczywiste, że te portale będą się bronić, uważać, że to jest atak na ich model biznesowy, bo często tak po prostu jest, no, ale trzeba tutaj w jakiś sposób wyważyć to. I tak samo samo jak Komisji Europejskiej udało się w ostatnim czasie wymusić na przykład na mediach społecznościowych, przede wszystkim platformach takich jak Facebook, które żyją z reklam. Przecież my płacimy za reklamy na Facebooku. Udało się wymusić to, żeby płaciły podatek w miejscu, w którym jest dokonywana usługa, ponieważ dotąd wszystkie podatki szły tylko w jednym miejscu, w Irlandii Facebook płacił podatki. Bo się opłacało. Bo się tam opłacało, bo był najniższy podatek. To udaje się, nawet bez jeszcze wprowadzenia tego ustawodawstwa, już Facebook założył tutaj w Warszawie swoją filię, tu będzie odprowadzał podatki. Więc ta walka Komisji Europejskiej, ona ma naprawdę bardzo korzystny często wymiar dla nas jako użytkowników, ale też dla nas jako państwa polskiego, więc trzeba spojrzeć na to szerzej i oczywiście absolutnie krytykować tam, gdzie jest poważne zagrożenie, że po pierwsze będzie to prawo niewykorzystywane właściwie, albo nie będzie narzędzi, żeby tak naprawdę go wdrażać, bo przecież nie chodzi o prawo, które nie jest egzekwowane, nie można go wdrożyć. No ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, jaki duch przyświeca temu ustawodawstwu. A propos narzędzi, by możliwości intelektualne, by twórcze użytkowników internetu są po prostu nieograniczone i podejrzewam, że tak jak wymyślono Bitcoina, czyli taką niezależną walutę, choć zdania oczywiście co do bezpieczeństwa, charakteru tej waluty są, jak wiemy, mocno podzielone, tak być może internauci wymyślą nowy sposób komunikowania się, przesyłania danych. Może dziś te wielkie portale będą po prostu traciły użytkowników, będą traciły na ważności, na znaczeniu. Też jest to możliwe. Takie przewidywania również są, natomiast one nie wynikają ze zmieniającego się ustawodawstwa, tylko z kwestii zaufania użytkowników do tych portali. I ostatnie 2 lata były takim okresem, gdzie to zaufanie zostało niezwykle naruszone. To jest słynna kwestia Cambridge Analytica, kiedy okazało się, że Facebook de facto pozwalał zewnętrznej firmie na wykorzystywanie 1000 różnych danych o swoich milionach użytkowników tylko po to, żeby profilować ich pod względem politycznych preferencji. Ale to naprawdę było takie duże zaskoczenie? No niestety było, ponieważ platformą udawaliśmy, żeby albo nie chcieliśmy o tym wiedzieć, bo to chyba było od początku tej zabawy dosyć jasne, że jesteśmy inwigilowani, że jesteśmy przedmiotem handlu. Co innego jest bycie inwigilowanym, natomiast co innego jest byciem przedmiotem handlu. To są 2 zupełnie inne rzeczy. Na inwigilację zapewne mamy bardzo mały wpływ, ponieważ ilość aktorów jest tak ogromny na tym rynku, że ta inwigilacja może być zarówno przez sklep naprzeciwko, który produkuje buty i szuka sobie nowego konsumenta, po też państwo albo państwa trzecie. Natomiast jeśli chodzi o bycie po prostu przedmiotem handlu, to tutaj w momencie, w którym zawierzamy jednak bardzo dużą ilość danych jakiejś platformie internetowej i ta platforma twierdzi, że nie sprzedaje tych danych gdzieś indziej, a jednak okazuje się, że udostępnia jej w jakiś pokrętny sposób, czy pozwala na to udostępnienie, nawet twierdząc, że nie wiedziała o tym, to jest naruszenie naszego zaufania, ponieważ była pewna umowa, którą nie podpisywaliśmy być może, ale klikaliśmy w internecie, że te dane są tylko i wyłącznie dostępne dla Facebooka i użytkowników Facebooka, natomiast nie będą udostępniane firmom zewnętrznym, przynajmniej w takim stopniu, jak to się okazało. I tutaj tak naprawdę wszystko kwestia, tak jak w życiu społecznym, wszystko jest kwestią zaufania. W momencie, w którym stracimy zaufanie co do tego, co się dzieje z naszymi danymi, z informacjami, które udostępniamy na internecie, to również będziemy się wycofywać z wielu tych platform społecznościowych i zresztą już są takie pierwsze ruchy, gdzie ludzie po prostu już nie chcą przekazywać więcej danych. Już zdają sobie sprawę, że one są tak wykorzystywane w różnych celach, na których nie mamy żadnego wpływu, że ja w ogóle sama przewiduję, że być może, że 30-40 lat, to będzie właściwie dumą, że ktoś nie korzysta z internetu lub korzysta w bardzo ograniczonych miejscach, w jakichś takich safe spotach, w różny sposób, ponieważ jest takie bardzo poważne zagrożenie, że trochę idziemy w taką stronę wielkiego brata. I już teraz znam takich, którzy snobują się na taki model, o którym pani opowiada. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Pani doktor Katarzyna Pisarska jest moim gościem, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji. 7 trójek. Na początku 22. Dyrektywa o prawie autorskim. Czy tak, czy nie? Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. chodzi o Spotify, no to jak korzystam w aplikacji tej muzycznej i słucham muzyki, to ja płacę przecież, powinien płacić tylko dla muzyków i dla wytwórni, a nie dla tych, co cenzurą internetową się zajmują. Pan Cezary napisał, panom politykom marzy się sytuacja taka jak w Chinach, Rosji czy częściowo w Stanach, gdzie można blokować treści niewygodne dla ludzi sprawujących władzę. Panie Zygmuncie, witamy pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, pozdrowienie na początek. Pozdrawiam jak pana. Słyszałem na koniec, kim jest ta pani doktor, skąd jest, zrobiłem coś takiego. Już wiadomo, o czym ta pani pip, pip, pip, przy. Proszę pana, pamięta pan czasy komuny, bo ja pamiętam. No, nie wspominam mile, ale tak, owszem, ale co w związku pamięta z tym? Pamięta pan cenzurę? No pewnie, na myśli. To jest cenzura, to co oni robią w tej chwili. Wie pan, z kogo składa się Unia Europejska? Przewodniczący Rady Europejskiej, pomijam, że jest pan Donald, którego nie szanuję, jest dla mnie zdrajcą, ale to jest moje prywatne zdanie. Mm-hmm. Przewodniczący Komisji Europejskiej, nazwiska nie będę wymieniał, alkoholik, żeby mi nie pozwał, dlatego nie wiem nazwiska, który przy spotkaniu się z ludźmi leje ich po ryju, bo to inaczej nie można nazwać te lanik plaskacza. Panie Zygmuncie, ale jaki z tego wniosek? Mhm. Jaki z tego wniosek? Należy uciekać stamtąd jak najszybciej, a ludzie kochani, którzy słuchacie Radyjka, w tej chwili należy zorganizować się tak jak przy ACTA i wyjść w całej Europie i powiedzieć głośno nie. Nie pozwolimy na cenzurę. Być może do tego dojdzie. Być może do tego dojdzie, panie Zygmuncie. Mam takie nieśmiałe jednak, przynajmniej na razie, wrażenie, że ta dyrektywa i ten projekt to jest na razie słabo rozpoznana sprawa przez internautów, by ludzi. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. Witaj, kłania. Witam. Chciałem powiedzieć, że pani doktor, która wypowiadała się, przede wszystkim myli prawo autorskie z ochroną wizerunku i ujawniła prawdziwe intencje tego, gdyż chodzi o to, że jeżeli ktoś wykorzysta zdjęcie kogoś tam z jakiejś wsi i będzie to zdjęcie wykorzystane na przykład w Chinach czy w Stanach, to nikogo to nie zainteresuje. Tu chodzi o ochronę polityków, o cenzurę, dlatego, żeby nie wykorzystywać przeciwko nim. To jest po pierwsze. Po drugie, to już istnieje, bo ja sam zajmuję się robieniem prostych animacji, klipów i tak dalej. I na przykład, jeżeli sfilmuję 15-20 sekund swój ogród i w tle leci muzyka z Trójki, z radia, to po 15-20 sekundach ja mam informację z Facebooka czy YouTube, że film został wycofany, gdyż zostały naruszone prawa autorskie. Czyli to już funkcjonuje, tylko się nam o tym nie mówi. Jeżeli moje zdjęcie jest wykorzystane gdzieś na świecie, to ja w ogóle o tym nie wiem. Ale jeżeli ja będę pod ochroną Google, Facebooka czy jakiejś korporacji, to te korporacje są zainteresowane uzyskaniem odszkodowania, czyli to jest zakłamanie, to nie chodzi o ochronę praw autorskich, tylko o kontrolowanie rynku artystycznego, muzycznego i tak dalej. Dziękuję. Pozdrawiam. 18 minut pozostało nam do 13. 7 trójek na początku 22. Dyrektywa o prawie autorskim. Czy tak, czy nie? Panie Sylwestrze, witamy pana. Dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam. Myślę, że bardzo potrzebna, tylko instytucji, które starają się ją przestrzegać, jest bardzo dużo w Polsce i próbują wszelkimi sposobami jakby dostosować jakby dyrektywę do możliwości pobierania haraczu z prawa autorskie różnych utworów. Ja wiem o tym, bo prowadzę restaurację i co chwilę zgłaszają się różne instytucje, które chcą ode mnie pobierać dodatkowe pieniądze. Zamiast jednej, to co chwilę coś się dzieje w tej materii. Także wolałbym, żeby ta dyrektywa ustosunkowała się również do tego, że będzie jedna instytucja, na przykład w Polsce, która skumuluje te wszystkie, nie wiem, odłamy od zgromadzenia, stowarzyszenia i będzie pobierała jeden wspólny podatek na rzecz wszystkich artystów, których, i będzie w ten sposób broniła się dane osób. Których mamy chyba by pięć, tak, zajmujących się prawami oraz prawami pokrewnymi. Pan Marek napisał, twórcy na tym stracą. Moim zdaniem teraz, gdy znajdę coś ciekawego, przesyłam po prostu linka znajomym. Po tej dyrektywie, czy będę musiał najpierw uzyskać licencję, a potem wysyłać? Komu chciało się będzie to robić? Pyta pan Marek. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, halo? Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam pana, pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Ale tak do rzeczy. Oczywiście dyrektywa, ale tylko w tej w tej części, kiedy będzie rzeczywiście chroniła prawa autorskie. Co przez to rozumiem? Jeżeli ktoś zawodowo czerpie z tego korzyści, wykorzystując dany utwór, dane dzieło, to na pewno tak i to powinno być bardzo skrupulatnie pilnowane. Natomiast jeśli to dotyczy naszych prywatnych wypowiedzi, jeśli to dotyczy naszego komunikowania się, jak najbardziej i nie, bo dojdziemy do pewnego absurdu, na przykład w naszej prywatnej rozmowie, jeśli ja zacytuję współczesnego twórcę, który wypowiedział się na jakiś temat i powiedział bardzo mądrze, to cóż, ja mam być obarczony jakimiś dodatkowymi kosztami? Przecież to jest absurd. Dyrektywa jeszcze raz, tak, tylko mądra, przemyślana i chroniąca rzeczywiście dobytek, osiągnięcia intelektualne, natomiast nie inwigilacja naszych wypowiedzi, bo przez to życie jest piękne, że możemy się swobodnie wypowiadać. Pan Mikołaj, panie Mikołaju, halo. Dzień dobry. Dzień tutaj dobry. Z Żyrardowa dzwonię. Mam takie w ogóle może nie na temat, tylko słucham pana audycji, lubię audycję pana słuchać. Aha. Nie jestem żadną opcją polityczną, żeby nie było, ale jak przed chwilą pan któryś dzwonił i obrażał ludzi od pijaków, od zdrajców, to pan nie reaguje w ogóle. To no nie. Moja taka uwaga tylko. To był pan Zygmunt, dziękuję za uwagę. Staram się by reagować. Oczywiście. Lubię pana audycję, słucham od zawsze, ale nie jestem. Już kilkanaście lat naprawdę słucham pana, lubię audycję, ale jakoś tak mi się tutaj to tak troszeczkę... Zwrócę uwagę, panie Mikołaju. Dziękuję. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Doktor Kazimierz Wójcicki, Uniwersytet Warszawski. Generalnie rzecz biorąc, internet, który jest całkowicie nowym zjawiskiem i przekazywanie sobie najrozmaitszych rzeczy, to udostępnianie w takiej skali jest czymś nowym w skali cywilizacji i to występuje, można powiedzieć, od niewielu lat, góra 10 w takiej skali. W związku z czym regulacje prawne są konieczne. Na ile one będą trafne, to jest wielkie pytanie. Z całą pewnością nie można internetu zostawiać w takiej sytuacji, jaka jest ona obecnie. Mówię o stanie prawnym. Ci, którzy mówią, że wszystko ma być wolne, bez żadnych regulacji i tak dalej, nie zdają sobie sprawy, co mówią, a często służy to przestępczości i pewnego typu anarchii. A więc bardzo trudna dziedzina prawna, nie tylko że tą prawna kwestia poczucia tutaj jakiejś sprawiedliwości, rozsądku i tak dalej. I dopiero nie tylko Europa, ale cały świat uczy się używać tego narzędzia, jakim jest internet. Prawie za 13 minut, godzina 13, jeszcze wracając na chwilę do telefonu pana Mikołaja, to pan poruszył akurat sprawę takiego mojego odwiecznego dylematu, bo z jednej strony być może częściej rzeczywiście i bardziej stanowczo powinienem reagować na niektóre państwa wypowiedzi, z drugiej strony bardzo nie chciałbym upominać i pouczać i daleki jestem od tego. 7 trójek na początku 22. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo? Tak, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja mam taki dylemat, mianowicie jeżeli mówimy o ochronie praw autorskich, to pojawia się pytanie, o jakich autorach mówimy? Mhm. Czy mówimy o autorach, to co nam przychodzi najczęściej na myśl, o piosenkarzach, pisarzach, tak dalej. Ale pojawia się pytanie, kiedy pan, panie Kubo, powie właśnie, tu ktoś powiedział wcześniej, jakieś mądre zdanie, albo głupie zdanie. Mhm. I jest pana autorskie, ma pan do tego prawo? I teraz tak, żeby żądać tantiem, jeżeli ktoś z pana zacytuje, bo to nie jest tak, że to się wydaje absurdalne. Wszystko się kiedyś wydawało absurdalne, a się okazuje, czy wszystko. Dużo rzeczy, a jednak się dzieją. Innymi słowy, jeżeli dany, tutaj też zauważył ktoś, polityk powie coś głupiego, to też nie będzie go można cytować, tak? Bo on powie, że jest artystą i on teraz chce tantiemy. I rzeczywiście, jeśli będą mechanizmy, te jak tutaj ktoś to powiedział wcześniej, które, że niektóre osoby, instytucje, partie może, będą uciekały się, będą pod opiekę takich właśnie korporacji, które automatem wycofują czyjeś wypowiedzi, bo ktoś zacytował i już i tak dalej, to może się okazać, że tak naprawdę informacje, które do nas docierają, są już tak przesiane, że właściwie nie chodzi o Wielkiego Brata, my już mamy po prostu Matrix wtedy. No coś w tym jest i te obawy istnieją i wiele tych obaw w listach od państwa. Ktoś napisał, niewolnik podpisany, dyrektywa o prawie autorskim jest pretekstem, by ograniczyć wolność w ogóle, bo oczywiście prawa autorskie trzeba chronić, a bocznymi drzwiami przy okazji wprowadza się przy realizacji tego oczywiście słusznego postulatu cenzurę oraz ograniczenie swobody wymiany myśli. I to oczywiście dla naszego dobra, jak zwykle, pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry, witam, dzień dobry. Pozdrawiam. Panie redaktorze, ja przypomnę dwa przykłady z niedalekiej przeszłości. Ex-premier Donald Tusk, jak ludzie wyszli na ulicę młodzi w obronie akta, prawda? Co no wtedy, tak, pamiętamy te protesty. Premier Donald Tusk mówił, on nie ulegnie szantażowi tych ludzi. I co, po paru dniach uległ. Musiał. I przypomnę, jak to opozycja totalna blokowała Sejm mównicę przed prawie miesiąc w obronie wolności mediów. I co? I co to jest? To, a gdzie oni są dzisiaj? Nie bronią wolności mediów? I wie pan, Unia Europejska... Bronią. Unia Europejska pruje się w szmat. Bronią, bronią, bo o tym już wspominałem, że zdania wśród eurodeputowanych Platformy są podzielone i na przykład pan europoseł Michał Boni jest przeciw temu projektowi. 10 minut prawie do 13. Dyrektywa o prawie autorskim, czy tak, czy nie? Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dyrektywa unijna, tak naprawdę nazywana podatkiem od linii, filtrem od treści, jest zmianą co do praw autorskich, natomiast została już proponowana we wrześniu 2016 roku. Teraz mamy tak jakby następstwa tego. Dotyczyć ma od wprowadzania opłat takich, jak obecnie opłaca się do za X-u, więc będą to musiały odprowadzać duże platformy, które typu Google, które zamieszczają różnego rodzaju treści, ale będą musiały odprowadzać ten firmy dla wydawców. Aczkolwiek był przykład tego w Niemczech, gdzie okazało się nagle, że zostało coś takiego wprowadzone, Axel Springer wycofał się tak naprawdę tantiemów, ponieważ zasięg jego tekstu zdecydowanie spadł i udzielił bezpłatnej licencji Google'owi. Stąd niekoniecznie może jest to dobre rozwiązanie, natomiast bardzo istotne jest tak zwane te filtry od treści, które będą sugerowały, czy coś jest objęte własnością intelektualną, własnością autorską. I tutaj będzie problem ze względu na to, że zaśpiewana kolęda umieszczona na jakiejś platformie może okazać się, że ktoś ma do niej prawa autorskie i może zostać usunięta. W związku z tym zwykli użytkownicy mogą nagle mieć problem z przekazywaniem jakichś takich swoich treści, które chcą przekazać dalej. To na pewno będzie problemem, ponieważ takie platformy, które służą do dzielenia się tym, będą musiały same decydować, czy jest to czyjaś własność, czy nie. A jak wiemy, nawet jeżeli nagraliśmy my tą kolędę i ją sobie zaśpiewaliśmy, to z automatem nie możemy dyskutować, jeżeli on stwierdzi, że jest inaczej. Doktor Katarzyna Pisarska ponownie, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji. Witam. Witam. Słyszymy się. I pan eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Witamy również. Kłaniam się dalej z Gniezna, pozdrawiam. Tak, to już wiemy. Dyrektywa o prawie autorskim za 11% internautów trójkowych, 89% przeciw. Pan Ryszard Czarnecki, czy takie głosowanie w komisji prawnej, która przyjęła, jak pamiętamy, te przepisy, co to oznacza? Jak będą wyglądały dalsze prace nad taką dyrektywą w Parlamencie Europejskim? Co teraz? Teraz konsultacje? Tak, no i potem głosuję na sali plenarnej. Natomiast ja się bardzo cieszę z tej sondy, bo dla mnie, ja dzisiaj lecę do Brukseli, do pracy, dla mnie ta sonda jest pewnym sygnałem, ja poinformuję moich kolegów europosłów z różnych krajów, bo ja podejrzewam, że w ich krajach jest podobnie. Ja zresztą słyszałem też, że młodzi ludzie już też chcą demonstrować w różnych krajach, tak jak kiedyś było w przypadku ACTA, i mają do tego pełne prawo. Uważam, że parlamentarzyści, a władze Parlamentu Europejskiego nie powinny lekceważyć głosu opinii publicznej, ja też głosu opinii publicznej. I powiem więcej, tylko przypomnę, że jak była kwestia ACTA, to Parlament Europejski cofnął się i Komisja Europejska, Unia Europejska się cofnęła, no. Kiedy? kiedy europosłowie otrzymali gdzieś tak, liczę, około 1000 maili na głowę, per capita niejako, od ludzi z całej Europy protestujących przeciwko tej regulacji, więc myślę, że być może taki nacisk oddolny teraz też byłby celowy. Nie będzie zaskoczeniem, jeżeli w tej sprawie również będziemy obserwować takie protesty. Podejrzewam, że to za chwilę, bo myślę, że treści tego projektu dyrektywy po prostu jeszcze się nie rozeszły, jeszcze nie dotarły. Pani doktor Katarzyna Pisarska, z drugiej strony, ja nie twierdzę, że nie walczyć, ale czy wojna z piratami, piractwem w internecie jest w ogóle do wygrania? Trudno powiedzieć dzisiaj. Na pewno warto podejmować tą walkę. Jest to walka nierówna, ponieważ często nawet nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Jednym z głównych wyzwań, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzone jest kilka takich spraw w sądach, bo tam głównie wszystko się rozstrzyga tak naprawdę w sądach, głównym problemem jest, że sądy nie są w stanie ustalić konkretnego sprawcy, konkretnego pirata, więc tutaj jest największe wyzwanie. Mogą powstać najmądrzejsze regulacje, Ryszard Czarnecki, ale cóż z tego, jeśli na przykład serwery pracują daleko poza granicami Unii, na przykład w Rosji, znam takie przypadki pirackich serwerów, wówczas wpływ na właściciela adresu jest żaden. Tak, pan ma rację i myślę, że każdy z nas może podać jeszcze kilka przykładów, kiedy będzie trudno. Kiedy będzie, że tak powiem, bardzo trudno, czy wręcz niemożliwe ścigać tego typu przypadki. No, generalnie, ja jeszcze raz podkreślam, z uporem być może maniaka, że należy dbać o to, żeby naprawdę nikt z nas nie jest za piratami, wręcz przeciwnie. Natomiast ja się boję, że tym dzieckiem wyranym z kąpieli będą rzesze internautów. I to jest tutaj obawa. Naprawdę apeluję, żeby wypośrodkować ten interes twórcy, o których jest najwięcej, najbardziej głośno, różne wielkie korporacje, które tak są bardziej może w cieniu, ale walczą swoje interesy, o czym pan profesor słusznie mówił pół godziny temu. Więc ja to wszystko rozumiem, ale pamiętajmy, no to jest dla kogoś. Internet jest dla kogoś, no właśnie dla ludzi. Nie piratów, nie korporacji. Tak, oczywiście prawa autorskie. Ja to wszystko rozumiem. Sam, może o tym nie mówiłem jeszcze, ale sam byłem jeszcze jako poseł pierwszej kadencji ponad ćwierć wieku temu. Byłem przewodniczącym podkomisji rozpatrzenia ustawy o prawie autorskim. Naprawdę te prawa autorów leżą mi na sercu. Natomiast no, czasy się zmieniły. To było ćwierć wieku temu. Internet zmienił pewną rzeczywistość komunikacyjną, formalno-prawną i też musimy za tymi zmianami iść. Podkreślam, trzeba pogodzić prawa autorskie z interesami internautów. To jest wcale nieważne, a już gdy chodzi o tą wojnę między Google a nie wiem, Axel Springer czy innymi wydawcami, to jakby dla mnie jest to mniej istotne. Katarzyna Pisarska, do tego samego wniosku chyba pani doszła. To znaczy tak, natomiast ja przypomnę, że to co już mówiłam, że to ustawodawstwo uderza w dużym stopniu w korporacje, ale również w tych, którzy czerpią niesłusznie zyski z prac autorstwa kogoś innego. I ja się zgadzam z panem posłem, trzeba to wszystko wyważyć. Mnie jedynie ciekawi, ponieważ to ustawodawstwo, przecież ta dyrektywa przechodzi też przez ręce państw członkowskich, przez Radę Unii Europejskiej. Dlaczego państwa członkowskie, dlaczego Polska w tym procesie nie brała bardziej aktywnego udziału i jeżeli tak, no to co było robione, że to już trafiło teraz właściwie na niwę Parlamentu Europejskiego czy jest jeszcze jakiś wpływ ze strony przecież polskiego rządu, który uczestniczy w tym procesie legislacyjnym, może wprowadzać poprawki, może zmieniać tą dyrektywę na różnych jego etapach, natomiast to Parlament jest już osobnym ciałem, w którym zapadają decyzje. No to tytułem odpowiedzi raz jeszcze Ryszard Czarnecki. Rola polskich posłów tutaj jest kluczowa. Martwi się, że tutaj dziewka z Platformy głosował, bo są za tymi regulacjami, które de facto wprowadzają cenzurę. Natomiast ignorują internet. Natomiast ja wczoraj rozmawiałem z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panem Michałem Dworczykiem. Przekazywałem te moje uwagi. Jesteśmy zgodni. I tutaj rząd, jestem przekonany, będzie stał na straży